Positive victim over here. And we see he has two guns. I understand, sir, I understand. I see license plate. Oh, munda kenda. Oh, gaddi kaale rang di. ओ मुंडा लगे गैंगस्टर ओ मुंडा लगे गैंगस्टर ओ गड्डी काले रंग दी ओ मुंडा लगे गैंगस्टर ओ मुंडा लगे गैंगस्टर बंदूक मेरी चल पी ओ मिस्टर ऑफिसर पुलिस वाला पीछे है ते दो मेरे कोल ने मैं हुन आगे जाना है ओ नो मिस्टर ऑफिसर ओ मुंडा लगे गैंगस्टर ओ मुंडा लगे गैंगस्टर Hold on, koi gun nahi mere paas. I said, hold on, koi drug nahi mere saath. No, I said, hold on. Aaya Hindustan se, wo sheron wali shaan se. Hum raje, maharaje style mein. Main aur mera daddy, shuru se hi wild man. Heck that shit, hey nigga. Smile man, just got here nigga. We been wild man. Oh munda lagge gangster, oh munda lagge gangster. ओ मुंडा लगे गैंगस्टर ओ मुंडा लगे गैंगस्टर बंदूक मेरी चल पी ओ नो मिस्टर ऑफिसर पुलिस वाला पीछे है ते दो मेरे कोल ने मैं हुन आगे जाना है ओ नो मिस्टर ऑफिसर ओ मुंडा लगे गैंगस्टर ओ मुंडा लगे गैंगस्टर Sorry girl, main hua thodi late. I said sorry girl, chala ja celebrate. Main kya sone sone bache aise zid nahi ho karte. DEA ki team main yaad hai chal chal. Deposit kiye bina mujhe neend nahi aati hai. Re pyar kiye bina mujhe neend nahi aati hai. Maharaja style mein, main aur mera daddy shoes se wild man. Rang di, o munda lagge gangster, o munda lagge gangster. ओ मुंडा लगे गैंगस्टर ओ मुंडा लगे गैंगस्टर बंदूक मेरी चल पी ओ नो मिस्टर ऑफिसर पुलिस वाला पीछे है ते दो मेरे कोल ने मैं हुन आगे जाना है ओ नो मिस्टर ऑफिसर ओ मुंडा लगे गैंगस्टर ओ मुंडा लगे गैंगस्टर ओ मुंडा लगे गैंगस्टर ओ गड्डी काले रंग दी ओ मुंडा लगे गैंगस्टर ओ मुंडा लगे बंदूक मेरी चल पी